دا دې مطلب. او دا یوازې مونږ نه وایو چې ته وایې چې دا د پنځپیر شیخ القرآن به دا خبره کوله، او یا دا دی چې مولانا عبدالسلام سے بھی کئی، او یا گوہر رحمان کئی، او یا مولانا عنایت الرحمان کئی، او داسی پر ڈلو کے راغلی دی، او ایک سخت مزاج خلق دے نہ سیب دا سفیان ثوری دا خبرہ کرے وا دا دی نہ کرے دے زاننا، او سفیان ثوری تا پی جانے چے سو کو کعوا میں نہ پی جانی خو نہ پی جانی علماء خو خ پی جانی عظیم محدث ہو نو دا دین خو مونږ دا غی نه ای ذکر دے دین قرآن و سنت تا وی دے سفیان ثوری قول تا نو وی خو سفیان ثوری با قول قرآن و حدیث خب ہوئی گی نو دا قرآن و حدیث پر رنا کے مونږ تے خلاصہ را وشتا دا خو خیر دا فضیل دا سہل تستری قول دے او دا فضیل ابن عیاض قول دے او دا سفیان ثوری قول دے کہ دا محدثین علماء اولیاء لیکن صحابہ خو نو اس دا صحابی قول واخلا عبداللہ ابن عباس وائی عظیم صحابی رسول دلی امت مسلمہ لوی عالم ترجمان القرآن متلقب ورکڑے دے رسول اللہ ابن عباس تا ترجمان القرآن وے لیجی وی قرآن ترجمانی صحیح دے کئی اغا ابن عباس صحابی وی در رسول اللہ دے ترز ہوئے دے در رسول اللہ پکور کی پالے لے شوئے دے میمونہ در رسول اللہ بی بی وا او دا ابن عباس ماسی و خالہ و ندے بدا حقا کرا اکثر شپی تیرو لی ماسی کرا ما خود رسول اللہ کو رومو ندے شپی بے نبی علیہ السلام تا قتل چی عبادت سنگا کئی دا دا رسول اللہ سر پا یو بستر بنی ملاس دے دا رسول اللہ پا خواہ کے ابن عباس دا معمولی شخصیت ندی اگرچہ بعض اقوال ابن عباس تا منصوب دیا اور سندوں نے غلط دی نو اگر بیامنگا دا حقی تردید کہو اگر قول دے ابن عباس وینا اگر سند غلط دی دا سی خود رسول اللہ تم دیر غلطی خبر خلق کو منصوب کری دی نو ابن عباس خلا صحاب خوچکم زد صحیح قول ثابتی نو اگر دیر قیمتی وی ذکر چھ زد شان دیر بلند جبریل امین یو زل رسول اللہ تا ہوئے ابن عباس تا خواہ کے وڑو کے الگ ہو دے در رسول اللہ دا وفات پا وقت کی در عمر دیر لسکالا ہو چکل رسول اللہ دنیا نہ تو نو دے ابن عباس عمر پا آگا وقت کی دیر لسکالا ہو لا بالغ شوئے ہم پورا نو نو مخ کے دے حضور پا جوان کے خواہ نورم معشوم خود جبریل امین ورتوی چی دے الگ تا خیال ساتا دا استاد امت لوی عالم بجوڑی گی استاد امت بلوی عالمی دا ابن عباس در خیال ساتا لوی شیخ القرآن و پا صحابوں کے ترجمان القرآن و در رسول اللہ تربیت یافتا ہو اغوائی ابن عباس ان نظروا الى الرجل من اهل السنه يدعو الى السنه وينهى عن البدعه عباده اغا سلی مخت قتل جاد اهل سنت نبی خلق تا دعوت ور کئی د سنت کی د سنت مطابق عمل کوئے او دا بدعت نہ منع کئی رد دا بدعت کئی او اشاعت دا سنت کئی آغی تا قتل ہم عبادت دے ذکر چی دا قتل با دا محبت و دا مین نوی او دا محبت و مینہ ساتل دا اہل سنت والجماعت سرا او دا یو متبعی سنت عالم ربانی سرا و عبادت دے کر نو بدعتیانو پلار مزے دوره تفسیر او دا مدرسه ما دیل نده جوڑه کری چه ده دینه بیدتیان تیارو ما او ده دینه ده قبر پرسته او ده بدعاتو سپیشلیست تیار شی نه دا ده حقو علماء او ده متبعین سنت علماء او ده مجاهد علماء چه دین ده غلبه ده پار جهادم کئی دا غی ده تیارو ده پارا دا جور شوه ده او دا ټول مهنتونه موږ د دې غرض لکو نو د دې وجنا دا مسائل دماغ کې کینوي جګړې مکوي مهاذارایي مکوي د اتفاق او اتحاد کوشش کوي فرقواریت نه لري اوسه گئے امت فرقو کې متقسیم وای خپل علم د اتحاد امت لپاره استعمال وای او که جګړو ته شوقی نو کشمیر لور شه د جګړو زی آغا ده یا فلسطین کی غزا ده نو آغا ده جګړې زی آغا ده جنگ زی او نور مسلمان معاشرہ کی اسی گئے نو دا تشدد او دا جگر و کار بنا کوئے دا پویول و کار بنا کوئے پویول بل شئے دے او جگری بل شئے خود دی دا مانا امنا دا چیز دی اتحاد دعوت ورکوما نو تت دا بیدتی سرا پا بیدت کی شریک نشے دا مطلب میں ندے دا سی اتحاد نوارم چی بیدتی سرا بیدت کئی او دا سنی سرا سنت کئی متبعین سنت سرا دا سنت مطابق جون تیرائی او دا بدعتیانو سرا بدعات اختیار کی جلکا بدعتی راغلے دے نو راغے داغے دا پارا لگونی پا زورا درود اوئے چی بدعتی ملمہ میں راغلے دے خوشحالش ندا سے مکوا داغے احترام کوا ملمہ دے او آغا سرا جگر مکوا خود آغا دا خوشحالو دا پارا بدعت مکوا داغا خوشحال ہم شیستانا خو پیغمبر بنا رازش نو تا خو تاوانو کو او آغام در تا یوازی پر اینا خوش آجی چیتا ہوئے چی لد عمل دا سنت مطابق داغی اجر زیاد دے و مقابل دا دیر عمل کی خوش دا بدت مطابق دام دے ابنی مسعود قول دے عبداللہ بن مسعود صحابی ہوئی چلد عمل خود سنت مطابقی اگر دیر دے پا اجر و پا ثواب کی او لیگ دیر عمل او دیر زان کرائے او محنت کئے او زان سترے کئے خود پا اگر طریقہ چے طریقہ دا رسول اللہ ندا اگر دا بدتیانو دا زان جوڑا کرے دا نو پاغی اللہ ہم ناراض دے پیغمبر ہم ناراض دے او اتا اسی زان سترے کو نو اللہ فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا بے شک دا احکام چی دی زمان لار دا مستقیمہ نیغا دا قرآن و دا سنت لار پس روان شے پا دے لار او مروانی گے پا لارو دا بدتیانو جدا بکی دا لاری تاسو لرا دا اللہ دا لارینا ندا بڑیلوی تاوانی استاسو دا حکمنا چی دی وصیت کئی تاسو تا دی اللہ پاک دی دا پارا چی تاسو بچ شے دا عذابنا پا دی لار زین و عذابنا با بچی او دا بدتیان پا لار زین بس عذاب تا با ارسائی بیا ورکڑے من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب چدا پورا کول دا نعمتو پا اغی کس علاللزی پا اغی کسانو چچا نیکی کرے و فیدہ دی حاصل ای او تفصیلا لکل شے او دا تفصیل و وضاحت و دا ہر ضروری حکم دا ہر شی نہ مراد دنیا ہر شے مراد نہ لیکن دنیا ہر شے پر تورات کے موجود ہو دنیا ہر شے تورات کے موجود نہ ہو اور نہ دنیا ہر شے پر قرآن کے موجود دے حکم مراد دے بیان دا ہر ضروری حکم پا آغا وقت کی جس سمرہ احکام ضروری ہو آغا ٹول پکی لکھ لی اور ہدایت ہو اور رحمت ہو دے دا پارا کہ دا ملاقات دا خپل رب بنی ایمان روی دا قرآن کتاب دے منگ نازل کرے دے برکت والے دے دے تابیداری اوکے او یرے گے دا اللہ نچ رحم اسی پتا سو ان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتین ذکر چوائے بتاسو کما نازل کرے نوے جی نازل شوے او دا کتاب پا دو ڈلو بانی مخ کی زمونگ نا نازل شوے او یو کتاب پا دو ڈلو بانی زمونگ نا مخ کی چی تورات و انجیل دے او بے شک وہ مونگا دا حقید لسطلو نا بے خبر ذکر چی آغا پا بلا جبا کی و زن جبا عربی و نمونگا دو تا خبر کری نیو نکنی مونگ بدا شرک نوے کرے نزستا پا جبا کی مم کتاب نازل کر دا عربی دا یا وائے با تاسو که منگ نازل شوئے وے پا منگ با دی کتاب نوے با منگا خلا ہدایت مردن کی دوینا نراغ تاوخت دلیل دا رب دی جانبنا و ہدایت او رحمت سوک دلوے ظالم دا اغا چانا چی دے دروغ جن گنی دا اللہ آیتونا او مخ آرائی دے آیتونا زرد چی منگ با سزا ورکو اغی خلقو تا یسنفونا چی دی مخ آرائی زمانگ دا آیتونا یسنفونا مانا یعرزونا سوء العذاب دا ناکار دا سخت عذاب بس سبب دے چی دی مخ آرائی زمان دا کتاب انتظار نہ کئی دوی مگر دا اغی وقت چی راشی دیتا فرشتے دا عذاب او یا راشی دیتا ربستا عذاب دا ربستا او یا راشی دیتا بازی نخی دا ربستا دا قیامت نمخ کی پا اگر وز کی چی راشی باز نخی دا رب ستا دا قیامت نخی دلد دا قیامت نخی مراد دی نفع من رسی پا دی وقت کی اس یو نفع تا ایمان دا گو چی ایمان نو راوڑے حقا مخ کی دی نخونا او یای نو کری پا حالت تا ایمان خپل کی پا ایمان خپل کی نیکی ہوا یا انتظار ہو کئی مگا انتظار کون کی دی نخو نکمی نخی مراد دی راشی دی تا فرشتی دا عذاب او زن کدن شروشی نو ایمان براوڑی او یا ستا دا رب عذاب بل راشی سوا دا فرشتونا او یا دا قیامت نخی اخگار راشی نبیا با ایمان راوری خوبا دا غدری والو اوقاتو کی ایمان نقم راوری ردی آباز نخی کمی دی چی دا غدر آتلونا بعد بیا ایمان نقم لیگی اغیر پارا حدیث موجود دے بخاری کتاب التفسیر کے اور مسلم کتاب الایمان کے متفق علیہ حدیث تے دا بخاری اور دا مسلم ابو ہریرہ راوی دے اور ابو ہریرہ وائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا اجمعین وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا ایمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ او كَسَبَتْ فِي ایمانِهَا خَيْرًا رسول اللہ وئی چہ ہجر با قیامت نہ قائمی گی در اغی چہ نور دا مغرب نہ را اخی جی نور دا اغا طرف نرا اخی جی چی کم طرف کے پریوتے ہو او چی کلا نور دا مغرب نرا اخی جی او خلق اوی نی چی دا نور خود مغرب نرا اخود کم زی کی پریوتو ما خام پریوتو او لک سات پس بیام دا غزین اخکارش دا منظر اوی نی نو خلق با توبه و باسی و ایمان براوری کافران با ایمان راوری او چه کم مومنانو خو گناهونه کول اگه گناهونو نبی توبه و باسی او کافر با ده کفر نتوبه و باسی مشرک با ده شک نتوبه و باسی خو نفع با نرسی نو دا مطلب ده آیت ده بیشک اگه کسان فرقو دینهم چه دی ٹکڑی ٹکڑی کرے دے خپل دین جدا جدا کرے دے خپل دین دین جدا کرے دے لفظی معنی دا فرقو خو جدا کول دیکھنے تفریق اور تفریق معنی یوشے دبل نہ جدا کول نو مطلب دا چی دین ٹکڑی ٹکڑی کرے دے دا اشارہ یہود و نسوارا ہوتا دا دے ان اللذین فرقو دینہم کے اشارہ دا یہود و نسوارا ہوتا وکانو شیعن او دی گرزدلی دی دلی دلی نئی تو اے زما پیغمبرا من ہم داغوینا پہ اس چیز کی یعنی پہ ہس خبر کی ستا و سر شراکت نشتا او ستا و سر تعلق نشتا آغا بیل خلق دے او تجدائی دا کنایا دو ترک تعلق ندا تیسرا تعلق مساتا بے شک کار دی سپارل شبے دے اللہ تا و بیا با خبر کی دی اللہ پاک پا اغا کارونو چی دی با کول حضرت مجاہد وائی چدا یہود و نسوارا دی چدا بیدتیان دی او پخپل دن کے بیل بیل ڈلی جوڑی کری دی بے شک اختیار کار دیس پار لشوے دی اللہ تا آغا سوک چراوڑی نیکی نوی بد آغا دا پار لس چند ثواب او سوک چراوڑی قیامت کے نظام سرا بسیعت بدی سوک چه راشی پا نیکی سرا نو لس چند ثواب دے سوک چه راشی آخرت تا پا بدائی سرا نو سزا با نور کولے کی یا اغیطا مگر پا مثل داری او دی منی با ظلم نشی کول او آیا چه بے شک زچی یم ہدایت کرے دے ماتا زمان رب دنی غلاری دانی غلار ستا وی ورپسی وی بیانی کئی دینن صراط مستقیم دا دین تا ہوئی دا قرآن و سنت لار تا ہوئی اسلام لار تا ہوئی دینن قیمن دینن مستقیمن شدہ دین دے قیمن نیغ نیغ مانا دادا کہ پا اعتدال بانی قائم دے افراد اور تفرید اور انتہا پسندی بلی دین اسلام کے نشت دے او دا قیمن معنا دا مستقیمن او دا مستقیمن معنا دا معتدلن نیک دین دے یعنی پہ اعتدال اعتدال او دا توازن دین دے او افراد او تفرید پدے کے نشتا ملت ابراہیم دین دے ابراہیم دے حنیفہ چاہر آگر دن کے او دا شرک میں او نو دا ابراہیم دا مشرکان ہونے او آیا بے شک مز زما او قربانی زما او دا مز او قربانی خو اسے بطور مثال ذکر کو ورنہ ٹول جوان دا ملک زما داد اللہ دا پارا چا رب دا ٹول جہانونو دے دا اللہ دا پارا دے مانا دادا چی دا مرگ او دا جوان دا اللہ پہ اختیار کے دے دا مز او قربانی ہم دا اللہ دا رضا دا پارا کوما که زما مرگ او ژوند د بلچا په لاس کې وي نو ما به دا مز د بلچا د خوشحالولو دپاره کړی وی او قربانی به ما د بلچا دپاره کړی وه لیکن زما ژوند او مرگ دواړه د الله په اختیار کې دي بل څوک مې نه پیدا کولی شي او نه مې وجلی شي ژوند او مرگ د الله په لاس کې نو مز او قربانی هم د الله دپاره کوم د بلچا دپاره نه کوم دا مطلب وایا موز زما و قربانی زما و جون زما و مرگ زما اللہ دا پارا دے چه رب دا طول و جہانونو دے او دا آغا شریک نشتا او دا دی ما تا حکم شوے دے او زیب اول دا منون کنا دی خبری لرا اول المسلمین اول المنقادین او آیا سوا دا اللہ نا اولا توما زان دا پارا بل رب او آغا رب دا ہر سیز دے او نگتی نکئی هر نفس سعمل مگر پخپل ځان باندې بوج به پخپل ځان الا علیها مگر بوج به پخپل ځان دلته ګناه عمل مراد دې ځکه چې ورپسې علیها راغله دې کنه نو علا خود ضرر لپاره راځي د دې نسبت علا ګناه ته کیږي او لها چې وینو الته نیکی مرادي او نبا اوچتای هیڅ اوچتون کې بوج نه بل او بیا بستاسو رب تا واپس کی دل ستاسو دینو خبر بکی تاسو پا اغا عملونو پا اغا خبرہ چه تاسو پا اغای کی اختلاف کاؤو شاگر دا توحید خبرہ وقت دا اللہ غزات تے چه تاسو گرزولی ہے جانشینان دا یوبل پا زمکہ کی او اچت کری دی بازو لرا پا دا پاس دا بازو نا درجی چه ازمیخو کی پا تاسو بانی پا اغا نعمتونو کی چه تاسو لے گر کری دی چه شکر ادا کوئے او کنه سرکشی کوئے بے شک ستا رب چه دے زر عذاب ورکون کے دے چه کل ارادہ اکی او بے شک ادا اللہ پاک البتہ بخون کے او محربان دے سورة الاعراف سورة سواد نباد نازل دے 39 نمبر دے بے اعتبار النزول یو کم سلوی ختم او نزلت بعد سواد تاسیعتن و سلاسین او سورت العراف دا نمت ذکر کے خود لے شوے دے چی پدی کی دا اصحاب العراف ذکر دے او عراف یو اوچت او نمایاں زیدے دا جنت او دا دوزخ پا منز کی بعض خلق بعد دوزخ نہ اللہ بچ کری وی خو جنت کے والا داخل کری نہیں او حق با دا جنت دوزخ پا مز کے پا یو ڈیرے بنے ناس کی نو دوزخیانو تا جی گوری نو خوشحالی گی با او جی جنت تا گوری نو خپکی گی با عذاب بور بنے نہیں لیکن جنت خونی خوشحالی با ہم نہیں نو دا آغا خلق دی چې دا دی نیکے او بدائی پتلا کی برابر ختم ہوئی او اللہ دا دی دا بخن فیصلہ نہیں کری دا قید و سرومو لگاوا کہ ڈیر کسان دا آغی نیکے بڑیر گناہ بڑیر زیادی و اللہ با بخلی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا خودی با نہیں بخلی و عذاب یولا ہم نہیں ورکلی نو پدی عراف کہ بناستی چدا یو ڈیرہ ادا دے جنت دوزخ پا منز کی عراف اسم اچت زیت ہوئی نو دا اغوی ذکر دے پا دے سورت کی نو ذکر دے سورت العراف ہوئی یعنی اغا سورت چکم کی دا اصحاب العراف ذکر دے ربطی دا سورت انعام سرا دا دے کہ پا آخر دا سورت انعام کے ویدی شیویو چو قل اننی حدانی ربی ما تا زما رب دا سرات مستقیم لار خود لے دا چا اغا دین قیم دے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا یعنی ما تا دا توحید لار خود لے دا اہم دا دا توحید ذکر سورت اعراف کے دے او دا اعراف پا اول کے امر دا تبلیغ دے کہ تا تا اللہ دا کم دین ہدایت کرے دے دا اغا دین تبلیغ گوا سورت الانعام پا آخر کی دا اعتائی دین ذکر دے چہ تالا دین ور کرے دے او دا سورت اعراف پا آغاز کی دا تبلیغ دین ذکر دے چہ دا دین زان سرا مساتا دری اشاعت گوا او دا خوراوا دا رنا دا او دنیا پتیارکی دا دا رنا خوراکا دا ربط دیم ربط دا دے چه سورت انعام کی دا توحید دا اثبات دا پارا نقلی دلائل کمو عقلی دلائل زیادو نقلی دلائل خو پر سورت انعام کی وو لکد ابراہیم علیہ السلام دا خپل قوم سرا مناظرہ نقل کرے دا او دا حقیق اولاد کی دا گنو انبیاء و ذکر دے چاہیم دا توحید بیاناو اللہ پاک و تمدلی توحید ہدایت کرے ہو لیکن زیاد بیان پاگے کی دا عقلی دلائلو دا کائنات و اشیاء او نعمتونا ذکر کری دی بطور دلیلو جلال اللہ دا توحید دلائل سورة العراف کی دا نقلی دلائلو یعنی نقل دا انبیاء سابقین تفصیل بیان شوئے دے بلی کی نقلی دلائل دیر دی اور عقلی دلائل کم دی انور مضمون یو دے دغد توحید اس بات دا پارا دلائل بیانی الف لام میم صاد اللہ عالم دے پخپل مراد بنی پلی حرف نصر سنگ چتا تما تقریر دا سورت بقرہ پا آغاز کی کرے ہو البتہ یو احتمالی معنی اگا احتمالی معنی دا قطعی معنی نہ دا دیکھا چھ قطعی معنی بنی خوشوا دا اللہ نسو پوئی گی نا دا غراز دا اللہ دے پا قرآن کی سنگا چھ ابو بکر او عمر او عثمان او علی سلور وارو خلفائی راشدین او نمروی دی چی ہی سر اللہ فی الكتاب فی القرآن دادا اللہ راز دے پا قرآن دے سلور خلفاء ہوئے لی لیکن احتمالی معنی خوشتا با عبداللہ ابن عباس نا مروی دی چی کیدیشی چی دے معنی دائی چی ان اللہ اعلم و افسر دا قول دے ابن عباس تفسیر ابن جریر نقل کرے دا زا اللہ اما اپا ہر سب پویگم او دا ہر شی دا احکام و تفصیل کو ما ان اللہ اعلم و افصل ابو العلیہ یو تابعی دے دا غن دا قول مروی دے چی کہ دیشی چی دا الف اشاروی اللہ تا او لام اشاروی لطیف انتا او میم اشاروی مجید انتا او سواد اشاروی صادق انتا او دا سلور والا دا اللہ نمونہ دی اسماء حسنہ دی اللہ لطیف مجید صادق اللہ لطیف مجید صادق اللہ بارک بین دے دلوی مرد لوی شان خاون دے او رشتنے دے رشتنے دے کہ عرص وین رشتے آئی اللہ لطیف مجید صادق ذکر چی یو قول خدا دیکھنا چی دا بازی وی چی دا اشارہ دا اسماؤ دا اللہ تا دا اللہ دا نمونو تا اشارہ دا باب العالیہ بطور احتمال دا افرمائل لیکن قطعی معنی خو سوا دا اللہ نا چاہتا معلوم نہ دے اللہ اعلم بمرادہی بذالکا اور احتمالی معنی جو میں تا بیان کری دے ابن عباس قولنا او دا ابو العالیہ دا قولنا او نور مہمی خواہو بے احتمالی دا کتاب دا چی نازل شوے دیتا تا بس ندیویس تا پسینہ کی اے زمان پیغمبرہ حرجن ستنگی من ہو دا دری قرآن پا وجہ یعنی دری قرآن دا تبلیغ پا وجہ فلا يضيق صدرك يا محمد من الانذار به من الانذار به من ارسلتك لانذاره به وابلاغه ولا تشك في انه من عندي والجرح هو الضيق والحرج هو الضيق والحرج هو الضيق في كلام العرب تفسير ابن جرير دا عبارت دا ابن جریر دے. اما دا ترجمہ تشریح تفسیر دا غی مطابق ہو. زخو دا سلف صالحین دا مفسرین نجد قوما اتا تے بیانو ما دا قرآن پا تبلیغ بانی ظلمت انگوا دائی مانا دا خب فراخ دلے سر دا قرآن اشاعت کوا او فراخ دلی مانا دادا چه صبر کوا زرک کلاو ساتا قرآن اشاعت کوا او زرک کلاو ساتا سوک با کنزل کئی سوک با صفت کئی سوک با تا تا تکلیف او ضرر او ایزار سئی او سوک با تا سر تعاون او مرگتیا کئی دا کشمکش دے او دلی کشمکش دا پارا دا دنیا جوڑا شوی دا خود دا قرآن پا بیاناو لکی ظلمت انگاو قرآن بیاناو خلقو تے رسوا رسول اللہ پا دی عمل کرے دے او در اشکال اے دا قرآن خلقو تا بیان کرے دا چا پا کانو بیشتے دے او چا پی ایمان روڑے دے خو بیانی پریخے ندے دا دے مطلب دا کتاب دے چا نازل شوئے دے تا تا پس ندیوی پس شنستا کے ستنگی دا قرآن دا تبلیغ پو جا چا خبر کتا دا قرآن پر ذریعہ بانی خلق او نصیت دے دے مومنان و دپارا تابیداری کوئے دا غا کتاب چا نازل شوئے دے تا ستا دے جانب درم ستا سناو تابیداری مکوئے سوا دا قرآن نا اولیاء دا نور و مشرانو دا قرآن پا مقابلہ کے دا چا خبرہ ممنے دا سوک دی اولیاء دا مشرکین دی دا مبتدعین دی قلیل اما تذکرون لگ نصیت قبل وائے او دیر دکل ہونا تیر شوی دی او دیر کلیو چہلا کلی دی مونگا پس راغلے و اغیت عذاب زمان دش پے او یا بدی قیلولہ کون کیو پا غرما کے قائلون قیلولی نا مشتق دے قولن نا مشتق ندے قیلولتن نا مشتق دے او قیلولوی الاستراحت نصف النہار او غرما کی استراحت کول او غرما کی آرام کول خواہ ادشی او کبیخی خود آرام کئی ردہ غیت عرب ہے کہ قیلولوی نیاب عذاب راغے پدی حال کے جدیب دا غرمے آرام کول او یاب پدی حال کی چدوی با دش پی ادو بجور خوب کی بچلی او قیلولا کی کسرے کل دمرا کل ادوی او کل نیم ادوی او کل ویخی او اسے زانتا آرام رسل کل با عذاب دا غرمی راغے کل با دش پی راغے مطلب دا شو پس نو آواز دی سوق کی جراب اگر دی تزمونگ عذاب مگر دا آوازو چدی باوی چی بے شکو مونگا ظالمان خام خواب تپوس اکو دا اغی خلقونا چلی گلش خام خواب تپوس اکو مگا اغی خلقونا چلی گلشیو پیغمبران اغویتا چه تاسو ایمان راوڑے او کنو راوڑے او خام خواب تپوس کو مگا دخبول پیغمبرانو نا پیغمبرانو نبا تپوس کو چه تا پیغام رسولے او او دا خلقونا با تپوس کو دا مرسل الیہم نا چه چا تا دا پیغمبران لے گلشیو اغی نبا تپوس کو چه تاسو ایمان راوڑے او کنو راوڑے تپوس دا دوارو نبا کوم ام دا پیغمبر نا ام آغی خلقو نا چا تا پیغمبر لے گلے شوئے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ خام خواب تپوس کو مونگا تا آغی کسانو نا چا لے گلے شوئے پیغمبران آغوی تا او خام خواب تپوس کو مونگا دا پیغمبرانو نا فَلَنَقُصَّنَّ دا لام تاکید دا پار رازی دا خام خواہ ترجمہ دا لام کوما فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ پس خام خواہ ضرور بیان کو مونگا پدیبانے پا علم سرا ہر یو تب ویو قیامت کی چتا دا کریو تا دا کریو تا دا کریو او مونگا نیو لدین غائبو او تلل دا اعمالو پا دا غرز بنی حق دے نو اغا سوک چی درانشی نیکی دا آغی نو دا کسان چی دی امدی کامیابا ان کی دی اخپلو زانونو لرہ او هغه څوک چې سپکی شي نیکی د دوی نو دا هغه کسان دي چې دی تاوانیان کړي دي خپل ځانونه په سبب د دې چې زمونږ په آیتونو ظلم کوو. نو وزن د اعمالو حق دی او په دې باندې امت اجماع دا څنګه به تللی کېږي څنګه چې الله غواړي هغه څه به تللی کېږي. د قیامت تله د دنیا د تلو په شان نه ده. معتزله او خوارج د اعمالو د وزن نه او په میدان محشر کې د میزان نه منکر دي نو گمراهان دي. قرآن کریم د آیاتو کې هم وزن اعمال ثابت دی او احادیث و کثیره و متواتره و نهم وزن اعمال ثابت ده او د صحابه و د تابعین و تبع تابعین و د اجماع نهم ثابت ده نو منکر گمراه ده. پاتې شو دا چې څنګه نو د څنګه تپوس مکوا ذکر چې دا د غیب سیزونه دي او غیب سیزونه چې څنګه بیان شي اقصی امانا نو بیان دا غصی شوید. او معتزله و خوارج وی چې دا کرایه ده د عدل او د انصاف نه، لیکن احادیث وایي چې محض کنایه ده عدل او انصاف نه نه ده، بلکې حقیقتا تل موجود ده او اعمال به تللی شي. نو چې کومه خبره احادیثو کې بیان شوې ده هغه به منې، چې کوم معتزله او خوارجو کړې ده هغه به نه منې، ځکه چې دا خو یونان زده و، دا فرقه یونان زده وه، دا یونان تهذیب وهلی و، د یونان فلسفو په جال کې راغلی وو، او دا هغه زمانی روشن خیال وو، او دا هغه زمانی متنورین وو، څنګه چې نن زمانی روشن خیال او متنورین په دین کې نوې نوې خبرې کوي او د دین احکام بدلوي. نو معتزله خوارج هم دا هغه زمانی متنورین وو او یونان فلسفی وهلی او بدعتی فرقه وا بدعتی فرقه وی او مونږ خو به قران از دکو د احادیثونه او احادیث متواترو کې ثابت او د کیف او د څنګه تپوس مکوا ولی مکوا ذکر چې دا د غیب شیزونه دي او د غیب شیزونه باندې ایمان راوړل د متقی دا پارا تقوا دا پارا شرط دے. سنگا چتا تا دا سورت بقرہ پا آغاز کی بیان شوے ہو چہ حدل للمتقین متقین سوک دی اللذین یومنون بالغیب اللذین یومنون بما غاب عنہم دین غائبی کچھ قرآن و حدیث ویلیوین و منیبا او احادیثو کې د دې وزن اعمال درې طریقې بیان شوې دي او درې قسمه احادیث دي په دې باب کې. بعضو احادیثو نه معلومیږي چې عمل نامې بتللې شي، کوم عمل نامې فرشتو لیکلي دي او په هغه باندې اعمال لیکلي دي، هغه لوی لوی دفتر او رجستری جوړې شوې دي، دا با پاغتلی پا یو طرف کے خودشی نیکی او بل خواد بدے رجسٹری نجد بدے رجسٹری زیادی شی او درنی او خیجی ندے ناکام شو او چد نیکی طرف درن او خیجی ندے کامیاب شو. ندا هم وزن دا آمالو دے ذکر چھ اگر رجسٹری تلل اغا عمل نامی تلل اغا کتابونا تلل اغا فائلونا تلل چه کم که اعمال لکلی دی دا هم اعمال وزن دا اعمالو دے دا هم دا عمل وزن گن لیشی. بعضو احادیثو کی دا رازی ندام صحیح دی او بعضو احادیثو کی رازی چدا اعمال نبا اجساد و اجسام اللہ پاک جوڑ کی دا مزد دابم دیو جسم پا شکل کی اخکارش او که گناہی کری دا ندام دیو جسم پا شکل کی با اللہ اخکارش دیدی عملون نبا جسمون جور دی نو اغا جسمون با پتل دا میزان کی تللش لکف بلیو حدیث کے رازی چی اغا دا وزن اعمال سر تعلق لرن کے حدیث نہ دے دا قبر سر تعلق لرن کے حدیث دے خدای بطور نظیر بیانو من چی مری تا پا قبر کی بایو سریخ کارشی چی دیر خیستا بای نو دے باوی چی تسو کی نو اغا باوی جستا عملی من نو خوشحال بشی بل مری تبا یو دا سے سڑے پیشی چاگا دیر بدشکل بئی او حیبتناک بئی اپلی دو بسڑے یری گی نو تپوس بو کی تسو کی نو وی بستا عمل نو سنگا چی پا قبر کی اللہ تعالی دا بنی آدم اخپل اعمال خیستا اعمال دا خیستا سڑی پا شکل کی پیش کرن او بد اعمال دا بدشکل سڑی پا شکل کی پیش کرن نو دارنگی پا میدان محشر کے جی پا تلہ کی تلہ لگی گی نو ہم بدی اعمالونا اللہ تعالی اجسام او جوسی جوڑی کی او اللہ پاک پا ہر چیز بنی قادر دے او دا فعل دا انسان ننے جتا تا تعجب خکاری دا فعل خوب دا اللہ پاک او چا اللہ منی خوب عرص بنی با قادر منی نو چا حدیث کے راشی نو اغباستا عقل کے راضی کو نرازی خطب ہے منی نو اجسام بتی جوڑ رغبت تللش دیر و احادیث و گدار آغلی دی اور اکثر و محدثین و اور اکثر و اہل علم و دا اہل سنت لیل ترجیح ور کرے دی بعض احادیث و گدار آغلی دی چی دا عمل کون کی بتللشی چاچی دا عمل کرے دی مچی نیک عمل کری وی نگرون بھئی ظاہر کے وی جسم دیر نرے بھی اور دیر غٹ با نہیں خو وزن بے دیر بھی بطول کے بدرون خیج اور کافر مشرک آغا با دیر درون بھی اور غٹ بدن والا براشی خو وزن بے کمی فلا نقیم لهم وزنا اللہ وید آغی دا پارا وزن بنا قائم ہوں گا لیکن دا بعض احادیث و نمعلومی گی چی پخپل بدا اعمال تلیلش عمل نامی ہم نا عمل کون کے ہم نا بلکہ پخپلا او دا اعمال اونا اجسام بہم نئی بلکہ پخپل بدا اعمال تلیلش اگر چو دین با اجساد و اجسام جوڑ شوی نہیں خود قیامت تلا دا سدا چا اغا اجسام ہم تلی او آراز ہم تلی دا قیامت پتلا کی لکے خودو دا پارا او دا وزن والو مولو دا پارا جسم او مادی وجود ضروری ندے دا دنیا دا تلو دا پارا ضروری دے سنگا چی دنیا کے دا سے تلی راوتی دی دا خلق و دا تحقیق پا نتیجہ کے او دا سے آلات ایجاد شوی دی چی پاغی حرارت او برودت گرمی او یخنی تلی لیشی باغی تبا تلی چی تدا تبا جاتا دا که کم اداو که درمیانی دا اسی حرارت تلی چی نن گرمی سو درجه دا او نن یخنی سمر دا او دا دا انسان یو تجربه دا او دا انسانی دا عقل او دا ریسرک تقاضا دا نو اغا دا سی آلات ایجاد کرل دا اللہ دا خودلی شوی علم پا نتیجه کی چی باغی گرمی او یخنی تللیشی آراز تللیشی اجسام او مادی وجود نظری او تللیشی نو تلل امدہ گی تو ویگی نو چا اندازہ معلوم شی چا اندازہ سمرہ دا نو خلق خدا لی اندازہ معلوم ہی دا گرمی یخنی کر او دا خدا دا اللہ پاک وزن دے نو اغتلا بدا سیوی چی پاغی با آراز ام تلیلی شی آمال با ام تلیلی شی اغتلا بانی دا وزن معلومول دا پارا با جسم او مادی وجود ضروری نہیں دا سلور قسم احادیث منگ چی سمرا سوچو کو رسلور والا قسم احادیث صحیح دی او دی پا منز کی تضاد نشتا بلکہ تنوع دا او دا اختلاف روایات اختلاف تضاد نہ دے بلکہ اختلاف تنوع دے اقسام سلور دی دے تللو دا باز خلق با عمل نامی تللی شی دا باز خلق دا عمل نامون با جسم جور شی بعض خلق با پخپلہ تللے شی عمل کون کی او دا بعض با اعمال من حیث الاعمال تللے شی بغیر نو دا شے یو دے قسمون سلور دی نو پا بعض احادیثوں کے یو قسم بیان شوے دے دا وزن و بعض احادیثوں کی بل قسم دا وزن بیان شوے دے و بعضوں کی دریم قسم دا وزن بیان شوے دے و بعضوں کی سلورم قسم دا وزن بیان شوے دے دے توی تنوع نو دا اختلاف تنوع دے دا احادیثوں کی تضاد نشتا نو دا تاتا ما تا احادیث و تطبیق بیان کو چکم احادیث پا بارد وزن اعمال کی بیان شوی دی اگرچہ دا مسئلہ خودو دور حدیث وا لیکن تا ما دور تفسیر کی ہم تبرعا بیان کرا بہرحال دا آیت پر تفسیر کی خود دمرا ازدکا چہ اعمال تل الحق دی سنگ اللہ غاری دا غصب تلی او سا تفسیر پا حدیثو کے او نو اغم ہم تا تا داغے تلخیص کلام بیان کرو او دا اہل سنت والجماعت کول پر متفق دی من عهد الصحابه الى يومنا هذا من عهد الصحابه الى يومنا هذا اور اختلاف نہ دے کرے مگر مبتدعین کرے دے او مبتدعین نہ ہو لری تختا اگر مبتدعین سوک دی اگر خوارج دی معتزلہ دی یا دا نن زمانی بازی مبتدعین دی او متجددین دی لکا سر سید او دا اگر ذریت نو اغا خود ما انا علیہ و اصحابینا خارج دی اخو گمراہ فرقی دی کہ پخواہ ہوا کہ نن پا نو نو نمونو راغلی دی اغی لکھو اعتبار نشتا داغی پا بارا کی خود تا بار بار ویلی شیوی دی چی زانتے ساتا اغا خو اغا سبل دی چی کم تا دا اللہ دلارے نا آرائی ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دا خو پا اغا سبل کی شامل لی کہ تا صراط مستقیم نہ آ رہی خواہ نمی خوارجی یا کہ معتزلی او کہ نمی چتا بل سکی خودشی پا نن زمانہ کی بے نوی نوی نمو نئی خیدی سر سید غنی خلق او داغی ذریت او داغی پا لا ترون کی خلق اپا خواہ خوارج و معتزلو اور نن زمانہ کی دا پا نمو نمو نرہو تیری آغی نمازان ساتھے وزن اعمال حق دے منکر گمراہ دے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ او بے شک طاقتور کرے دے منگ تاس ہوتا پزمکہ کی او گرزولی دی منگ اتا ہوتا پارا پزمکہ کی سامان دے جوند لک شکر ادا کوئے تاسو معایش نہ مراد دے سامان زیست سامان دجون من مطاعم و مشارب ابن جریر وئی من مطاعم و مشارب خوراکونا او دسکل و گن سیزونا در تاسل میں درکڑی دی ذریعہ دجون او بے شک تاسو منگ پیدا کری ہے اس تاسو نکو او بیامی شکل ورکڑی او تاسو تا انسان آدم اول جسم تیار کو او بیا ول انسانی شکل ورکو او صاحب کې واچولا و انسان شو. او بیا موږ اوې فرشتو ته سجده وکې آدم ته تابیش د آدم نو هغې تابیش شو سوا د ابلیس نه نو دی د سجده کوونکو نه. په دې باندې تقریر په سورې بقره کې تفصیل سره شوی دی د قصه آدم او د ابلیس او د سجدې حقیقت. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. او وی الله پاک چې سشي مجبور کړي وي ته چې سجده دې اون کړل لاس وخت چې تا ته ما امر کړو. ما منعك معنا مسترك. ابن جرير وی دلته منعك معنا دې استرك. سشي منع کړي وي د سجده نه چې سجده دې اون کړ. سشي منع کړي وي سجدې نه چې سجدې اون کړل یعنی سشي مجبور کړی وي دې ته چې سجدې اون کړل. د ترک د سجدې ته او د سجدې نه کولو باندې سشي مجبور کړی وي نو الله تسجده کې لا زائد نه دی بلکې په خپل اصلي معنا باندې قائم شو نو لا زائد نه دی خو منعکا معنا دا مستر رکا دا د ابن جرير معنا ده. وی هغه چې تا زه غوړې ما دا غنه تا ته جوړې ما دا اور نه او دې جوړې او د خټه نه الله پاک وی چې کوم شی د دې اسمانونو نه مناسب نه دی تا دا پاره چې تکبر وکي بډې کې اوزا به شک ته دې ذلیل خلقونه. ابلیس وی چې مهلت را کا ماته د هغه ورځې پوره چې پروتکول به شي خلق د قبر نه مطلب دا و چې عمر نشم الله پاک وی چې دغه وخت پوره مهلت نه ورکوما خدا دې چې یو مقرر نیټه پوری باندې مهلت درک بے شک چې د هغه خلقو نه چې مهلت ورکړی شوی دی اغي تا د یو مقرر نیټه پوری الی یوم الوقت المعلوم دلته انک من المنذرین وسره بیان نه شوی چې کوم وخت پوری تا ته ما مهلت ورکو او ته ژوندې پتا به مرګ ناراضی دلته خبره مجمله پاتې شو الی یوم یبعثون ذکر نه دی ابل ذکرم نہ دے نو اس دا مضمون پا بل صورت کے گورا تفسیر القرآن بالقرآن دا قرآن تفسیر پا قرآن سرا کوا نو صورت حجر اپا صورت سواد دے دوارو صورتونو کی راغلی دی چھے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اغه په صورت الحجر کې او په صورت سواد کې ده نو دلته خو نشته او دلته مراد ده ځکه چې مضمون یو ده نو یو آیت د بل آیت تفسیر او ابلیس چې پس په سبب د دې چې تا د گمراه کړې ما زبا کینم د دې د گمراه کول نه پاره شتا په نه غلا کې او بیا بر اعظم دې ته د مخامخ د دینه او د شاته د دې د شانه او د دې د خي طرف نه او د دې د کین طرف نه او ته نمو می اکثر لرا شکر گزارا د سلو والو طرف نه بر اعظم یعنی د هر طرف نه بر اعظم اټول مهنت او کوشش وکوما چې دی ستا شکر گزار بندگان پاتې نشي او دی مشرکین شي او یا سبلا بلات جوړ شي. الله پاک وی چې اوزه د دینه مزعومن چې ناکاره دی حال ستا او مدحورا شړل شوی څوک ستا تابی وی د دینه نو ډک بکم جهنم ستا سو ډټولو نه او اے ادمه اوسې ګته او ستا خزا په جنت کې خوره د دینه کوم زین چې خوخي ستا سو منځ د کېګې دی ونی ته به شی بتاو د ظالمانو نه بس وسوسه واچول دی دوارو ته شیطان چې ښکارا کی دی دوارو ته هغه شرمګار چې پټ شوی او د دوارو نه اگر چی پت شویو دا دی دوارو نا من سوآت احما دا شرمگاہونو دا دی دا وسوسا دی دا پاراو چی دی بربن شی او جنت نوزی او اوی وی چی سشی منا اوی وی دی ابلیس چی نیا منا کری تاسو رب ستاسو د خوراک د میوی د دی ونی نه مگر پدی وجه چې شی بتاسو فرشتي کدا میوه او خوړله او یا شی بتاسو د همیشه اوسیدونکو نه په جنت کې که فرشتی نه یه انسانان یه خامیشه بایه او یا با در نفرشتی جورش خودی دو که با یه خامخایی دی دو فیدو که با یه فیده خامخا کی در دوار فیدی او قسم اکو در دوارو پا مخ کی چه بیشک زست تاسو در دوارو خیر خواهیم نو آغی پا دوکا کی راغلن نو فدالله ما دا دوار راخ کل یعنی کزی کل دا جنتنا بی غرور پا دوکا بانده کزکلی خو اللہ پاکو خو سبب دیو بس ارکلا چه اسکو دی دوارو میوه دوونه نو اخکارا شو دی دوارو تا شرمگاهونه دی او دی شروع شو چه پیوندولی او گنڈلی پزان پوری پانی دی جنت او آوازو که دی دوارو تا رب دی چه آیا ما نوی منکلی تاسو دا خوراک دا میوی دی ونی نا او آیا ما نوی لی تاسو دوارو تا چه شیطان ستاسو اخکارا دشمن دی او تاسو بیاد آغا پا لم وسوسا بانی خطا شوی نو قالا آدم و حوا خزی خاون دوارو اوی چه اے زمونگ ربا مونگ پزان ظلم کرے دی اکتب خنا اونکی مونگتا او رحم اونکی پا مونگ نشم شوبا مونگا دا تاوانیانو اللہ پاکوی چی کشے باز استاسو دا بازو دا پارا با دشمنانی ان استاسو اولاد دلتا خدا دوتا نو گو ندا خود دشمنان نو خزا خاوندو خو استاسو دا دوارو نبا اولاد پیدا کی گی نو آبر یو بل دشمنانو می موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون پا مزگی دشمنی وکر نو فرعونم دا آدم و دا حوا اولادو او موسیٰ علیہ السلامم دا آدم و دا حوا اولادو خود دشمنی وی او وی بتا ہو دا پارا پا زمکہ کی اسیدل او فیدہ مندل فیدہ حاصل اول دیا وقت پورے اللہ پاکوی پا زمکہ کی بتا سو جندی ہے او پدی کی بمرائی او دی نمرائش تلشنی دا قصہ آدم و ابلیس بانی پورا تفصیلی بیان ما پا صورت بقرہ کے کرے دے دوبارہ اعادی تا حاجت نشتا یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے زامنو دا آدم علیہ السلام او لونا پکی مشامل دی خسی غد مذکر رازی مرات تول اولادی کیونکہ مشرید سریدہ نو ذکر دا آغی کی گی ورنخز ام مراد دی اے اولاد دا آدم اے دا آدم زامنو لونو اے دا آدم اولادا ما نازل کری دا پتاسو بانی جاما یعنی پیدا کری مدد ما پیدا کری دا استاہو دا پارا جاما دا اسمان نا خورا غرزی کی نا خود از مکہ کی پیدا کری دی امونگے او گندی یواری سو آتکم چھ پتائی آغا جاما استاسو شرمگاہونا وریشا اما پیدا کری دا خیستا جاما ریش وی وزر ہوتا حسن چھ دا مرغی حسن داغی پا وزر ہو کے لچے وزر دلری کن بد بدشکل اخکاری او چه وزری وسرهی نو امرغی خیست اخکاری نو دنی وجه دلتا ریش نمراد اس وزری ندی خیست جامع مراد دا او لباس عام دے او ریش خاص دے نو خیست جامعیم اللہ پیدا کری دی او عام جامعیم پیدا کری او دنی مقصد دا دے چه تاسو بربند نشے او اس تاسو شرمگاہو نپٹی نو معلوم اداشوا چه لباس دا بنی آدم دا پارا زینت دے او بربنوالے دا دا بنی آدم دا پارا بیزتی او رسوائی او بدشکلی دا بربن بدشکل اخکاری او جامع واغندی خیست اخکاری نو دا پردا دا دا انسان دا پارا زینت دے و لباس التقوی خبیائی اوی چه دا خود جسم لباس دے خو یو بل لباس دے چه تعلق جسم سره نه دے خو آغا دا جسم دے دی لباس نه دا کمیس پر توک نم زیاد خیستا دے چه آغا دا تقوی جامع دا و لباس و تقوی او جامع دا پرهیزگاری دیر غور دیتا ہو دا پارا پرهیزگاری کوئی ذالک من آیات اللہ لعلهم یذکرون اید آدم اولادا لا یفتننکم الشیطان گمراہ دی نکی تاسو در شیطان او یا دوکہ دی نکی تاسو در شیطان لا یخدعنکم او لا یدلنکم تفسیر ابن جریر او تفسیر معالم التنزیل معنی کرے دا کہ لا یفتننکم لا یخدعنکم او یا لا یفتننکم لا یدلنکم دوکہ دی نکی تاسو در شیطان او یادا سے ویا چھے گمراہ دی نکی تاسو در شیطان سنگا چی وشتلے ہو ستاسو مور وشتلی ہو ستاسو مور پلار دا جنتنا سببی دے گرز دلے ینزعو عنہما لباسہما چی وشتل دی ابلیس دی دوارو نا جامع داروی ذکر چاگا میوہ یو خلد بربن شو چی او خی دی دوارو تا شرمگاہو نا دی دوارو او دا ابلیس چی دے گوری تاسو تا دے او دا قبیلہ چاگا پیریان دی سرکشا پیریان دی کنی پیریان کی خم ومنانو مشتے دا اغزین چی تاسو نوین اغیل را ذکر چستا انسان پا نظر بانی پیریان نرازی او دے خود پیریانو نہ دے او پیریان ذکر پا نظر نرازی چدا خالص لمبی دا اور نہ پیدا شوی دی او دا لطیف او باریک ترین جسم لری او لطیف او باریک ترین شے پستر گلی دے نشی سرے محسوسو لشی خو پستر گلی دے نشی بے شک من گرزولی دی شیطانان دوستان دا اغی خلقو چی ایمان نرہو دی یا مرگری دا اغی خلقو چی ایمان نرہو دی اولیاء امانا قرناء و اعوانا قرناء و اعوانا قرناء و اعوانا پلیز ایک دا مانا کرے دا مرگری امددگاران او سوق کے چی اوکی دی بے حیائی نوائی چی منگ مدلی دی پا دی بانی پلاران اخپلو اللہ پاک منگتا دی امر کرے دی او آیا اللہ امر نکی دی بے حیائی آیا تاسو تڑے پا اللہ بانی اغا خبارا چی نپوئے گے پا دلیل داری او آیا چی ما تا زمان رب امر کرے دی انصاف کولو او دی امر کرے دی چی وَأَقِيمُ وُجُوهَكُمْ مخامخ کے مخون اخپل اللہ تا یعنی توجہ اللہ تا برابرہ کئے دہ ہر مانزہ پوخ کے عند کل مسجد عند کل صلاة یا عند کل سجود سوچ کوئے مسجد اسم ظرف دے نکد اسم ظرف زمان پا معنی واخلی نہم جوڑی کی پدیزے کے خدا مسجد بیا کنایا دا مانزنہ دا ذکر دا محل دے مراد دے حال دے ذکر چھے موز پا جماعتوں کی کی نو ذکر دا جماعت دے مراد دے موز دے ذکر دا محل مراد دے حال عند کل صلات ہر یو موز چھے کوئے فرضی یا کا نفلی دشپیوی یا کا دروزی وی نخپل مخونہ اللہ تا متوجہ کئے مخامخ کئے اخپل مخونہ اللہ تا توجہ برابرہ کئے اخلاص برابر کئے نیت صحیح کئے اور دویمہ معنی دادا چھے مسجد مصدر میمی دے نو چھے مصدر میمی شو نو دا مسجد معنی شو سجود موضع الصلاة او موضع السجدہ معنی نشو بلکہ سجود معنی شو مصدر میمی دے بیا عند کل سجود ہے خبر ہے ورا اخی ذکر چی پا ما ذکر سجدہ خوبی کنا او آیا چی امر کرے دے ماتا زما رب دے انصاف او امر کرے دے چی مخامخ کے اخپل مخونا اللہ تا دا ہر سجدے پا وقت کے یا دا ہر مازہ پا وقت او آواز کوي الله ته د مدد لپاره چې خالص کون کیه تاسو الله د لپاره الدين خپل عبادت او دا دعا هم عبادت ده دین نه مراد دلته عبادت ده دین غره معنی راضي هر ځای کې داغ مقام سره مناسب معنا بکې یعنی مخلصین له العباده او دا دعا هم عبادت ده ځکه چې دعا مخل عباده الدعاء هو العباده دعا عبادت ده نو مخلصین له الدعاء چې خالص کون کیه الله نه بلنا یواز الله نه غواړي بل نه غواړي نو خالص کول شو الله نه پاره خپل عبادت ځکه چې دعا خو عبادت ده کما بدعکم تعودون څنګه چې پیدا کړی وې تاسو په اول ځل باندې نو راګرځي به تاسو الله ته په حق حالت کې دوباره باغه سي پیدا کړي یوی دلی ته الله دې غلار خودلې دا یعنی په دې غلار روان کړي دي او بل ډول دا چې ثابت شوه د پاغي باندې گمراهي ذکر چاغي عناد کړي بهشک دې نیولې دي شیطانان دوستان سوا د الله نه او ګمان کړي چې دې په هدایت دي اے دا آدم اولادا یا بنی آدم خضو زینتکم اے بنی آدم اے دا آدم زامون اللونو اے دا آدم اولادا جامی واغندے واخل زینت پل یعنی جامی واغندے عند کل مسجد دا ہر مازہ پا وقت کے بربن مزنکی کے او خره او سکی او زیاته مکوی یعنی حرام مخره بے شک اللہ پاک محبت نساتی دا حدنا اوریدن کو سرا او زیاته کون کو سرا چی دا حدنا واوری لیتا اسراف ہوئی نو پا خوراک کی اسراف سشے دے دا حلال و نواوری حرام ہوتا تجاوزو کی دا حلال و نحرام تا اسراف و تجاوز تا وی حلال پریدی حرام خوراک شروع کی او کل اسراف دا مانا چا التجاوزو عن الحد دی ودی خوراک و اسکاک کی او پا خرچ کولو کی دا حد نواوری ضرورت نزیاد خرچ کی بے فیدی خرچ کی اگر چی حلال دے حرام ندے او ضرورت نزیاد خرچ کی ضرورت نزیات اخری دا هم اسراف دے و منع دا او چه تجاوزو کی دا حلال و نحرام ہوتا دا هم اسراف دے نو ان اللہ لا يحب المسرفین معنا دا دا دا آیتنا اصل کی دا عرب و دا یو رواج پا تردید کے راغلی دا مشرکینو جدیب دا بیت اللہ دا حج لراتلل او بربن تواہ بے کہو او وی چې موږ چونګي په دې جسم باندې ګناهونه کړی دي ازم په دې ګناګار جسم باندې دا کپڑے او دا جامې پرتی وي نو زموږ د ګناهونو په وجہ زموږ دا جامې پلیتی شوی دي نو په دې پلیتو جامو کوم طواف کوو نو دا به بیت الله بیا ادبی وګرځي نو دا به ځان نه وباسو بربند طواف وکړو او چې طواف نو اوسګار شو بیا جامې واغوندو نو سرو بم بربن تواف کاو او خضو بم کاو خو کتابونو کی راضی چه خضو با دمرا کاو چه یو نرے خونے ٹکڑا بے جتا او کتلا او پاغے بے اخپل اندام مخصوص چه دے اغا بے پٹ کو او باقی بربن نرو او سری خو بطول بربن نو او دین و تپوس کاو چه دا ولی کاوائی ویدا زن نتلار نکو طریقہ را روان دا دا زن مذہب دے اخپل مذہب عمل کاو او وجه دا بیان کړی و چې دا زمونږه بدن ګناګار دی او دا جامې زم په ګناهونو باندې پلیت شوی دي نو په پلیتو جامو چې موږ طواف کوو د بیت الله با بیا ذبیوش او دا رواج څنګه نکول مر روان او وی به چې دا موږ ته الله پاک امر کړی دی په دې باندې الله پاک خوشحالي دي الله پاک وی چې ان الله لا یامر بالفحشاء دا خو به حیايي دا خو بربړواله دي دا خو بے عریانی دا او بے حیائی دا او یو قبیح کار دے او تاسو وایا چھ مونگتا اللہ امر کرے دے اللہ دا بے حیائی امر نکئی اللہ دا حیاء امر کئی او دا خو دا حیاء خلاف کار دے نو اذا فعلو فاحشتن کی اشارہ دا التواف بالبیت عریانا دی بربن تواف تا اشارہ دا پری آیت کی او آیا کہ چا حرام کرے دے چا حرام کری دی اغا خیستہ سی زنا کہ پیدا کری دی اللہ پاک دخبر بندگانو دے استعمال دا پارا وطیبات او چا حرام کری دی پاکیزہ خوراکو چا حلالی او پاکیزی او لگ لذیذی دو چا حرام کرے او آیا چه دا پاکیزه خوراکونه او دا خیسته سیزونه دا اغا چا دا پارا دی چه ایمان روڑه ده پا جون دا دنیا کے دا اغا چا دا پارا چه ایمان روڑه ده پا جون دا دنیا کے خالص بی پا قیامت پر روزو دی دا پارا بخالص امدارنگی جدا جدا بیانو منگا خپل آیتونه دا اغا قوم دا پارا چه پوئی او وایا چې الله حرام کړی دی رب زما الفواحشا کارونه د بے حیاي هغه چې ښکاروي دي نه هغه چې پټي او عامه ګناه والبغي او ظلم بغیر د حق نه او دا چې شریکوي د الله سره هغه څه چې نه دی نازل کړی الله داغي په شراکت باندې سلطان دلیل او حرام کرے دے دا چی اترے پا اللہ بنی اغا خبرہ چی نہ پوئی گئے مطلب دا دے چی خیستہ سیزونا او پاکیزہ خوراکونا اللہ نری حرام کری بلکہ بے حیائی حرام کرے دا کہ خارہ کئے او کپٹ کئے او گناہ و ظلم حرام کرے دے او شرک حرام کرے دے او پا اللہ بنی دروغ تلل حرام کری او دی محرماتو کی تاسو مبتلائے او پرواہ نساتا ہے کم سیزون اللہ حرام کری دی آئے کی تاسو مبتلائے گرفتار یہ آگے نزان نساتا ہے اور خیستہ سیزون پزان بانی حرام ہوئے جامہ پزان حرام کری دی چی بربن تواف بکوما اللہ با اللہ خوش آلی گی کنی دی بیت اللہ بیت ابی موش دا تاسو طول دی بی عقلے کارو نکوائے او نسبت بیا دی الله ته هم کوي دا دی ربط دی مضمون امام قرطبی فرمائی کہ دلت الآیت علی لباس الرفیع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان وإذا آيت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده دا آيت نمبر 32 لسورة أعراف دلالت کئی چی خیستا او اوچتا جامع آغستل دا جمعید مزونو دا پارا دا اخترونو دا پارا دا خلق و سر دا ملاقات دا پارا او دا خپلرونو دا دوستانو دا ملاقات دا پارا دا غردی او مسنون دی دا نہ تکبر دے او نہ غرور دے او نہ اسراف دے او نہ تبذیر دے او نہ دا گناہ دا او نبی علیہ السلام بہم دا غصی جوندو چی دا غ زمانی دا حالات و مطابق چکم خیستہ جامع با رسول اللہ تا اللہ پاک ورکولا نو استعمالو لبے او چا ولا یو چوغه په تحفه کې را لګلی و ډیره خیسته چوغه و نو چې وفدونه به بهر نه راغلل نو رسول الله پیغمبر مو د ملک سربراه مو نو هغه چوغه به واغسته او هغوی سره به ملاقات وکړه. نو لہذا خیسته جامع اغوستل داس تکبر نه دی بشرطی چې حلال وی حرام نہیں او اسرافی اسراف او تبذیر نہیں او حرام نہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی لکھی یتناول جميع انواع الزینت ویدخل تحتها تنظیف البدن من جميع الوجوه ويدخل تحتها المركوب. تفسير كبير ذي آيات فضيل كي وإذا زينة الله لفظ كي هر قسم زينت شامل اپنی کی اخبل جسم پاک و صاف ساتل اور صفائی دا جسم صفائی دا مکان صفائی دا لباس دا ہم پڑے کی شامل دی ذکر چھ پاک و صاف جامع خیستہ ہی اپنی کی خیستہ سورلیم شامل ہے. مطلب دا امام راضی دا رہے چھ زینت اللہ نا یواز جامع مراد نا دا اگر چھ دا سیاق و سباق و شان نزول خود جامع پہ بارہ کے دے چاہی و جامع نا آغستہ دا طواف وقت کی لیکن لفظ عام دے اعتبار عموم الفاظ لرا دے اور لفظ زینت عام خیستہ جامع خیستہ مکان خیستہ سورلی خیستہ خوراک دے استعمال ہر شے چاہا نفیسی و خیستہ ہی دا ٹول پر زینت اللہ کی شامل کچھ حرام نہیں اور ضرورت نہ زائد نہیں دا چاہ حرام کری ہچا نہ دی حرام کری دا دا تقوا خلاف نہ دی دا پرہیزگارے خلاف نہ دی دا خود راہبان و طریقہ ہوا کہ رہبانیت کو بدعت دے کہ عیسائیان و ایجاد کرے دے جدیب اوی چی سمرا زیاد نزیاد زان خیرن خیچن ساتے اور سمرا زیاد نزیاد چی زان تا تکلیف رسائے نو دمرا با اللہ تا دیر نہیں دیکھے گے او قریب کے گے با او دا بلوئی بزرگ بھی دا خوبیدت ہو رحمانیت خوبیدت چنانچہ اغیب غسل نہ کہو راہبانو وی دا ہم دے دنیا اوکار دے زان تا فیدہ رسول او جسم تا فیدہ رسول دی غسل میں نہ کہو خلق و سر میں ملاقات نہ کہو غارونوں کے یا خانقاہونوں کے بناس تو خلوت خانوں کے او یا اکثر پا غار کے بعض بونے تو ختل نظام میں بونے کے اتارا جسوں کو تو نہ خطیش ہو نہ دے گزریش ہو گلو کے نہ بہت شو نہ پرے بہت ہو اور یہ بالتا زلم دو دغس بازی و غار کے ننواتل بھی اللہ تا زان نیز دیکھو نو پزان منی بے ظلم کو نو ظلم اداو چی نوے دوڑے ورکول بدنتا نوے عبو ورکول یا نوے چاسر ملاقات کو اور نوے غسل کو نو پتا کا طریقہ دیر راہبان پا غارونوں کے مرشوی دیا اور جاگی اڈو کی حالتا پراتا چی اللہ وی رہبانیتا نبتدعوها ما کتبناها علیہم داد خدا ترسائی کارونا تا خود زانا جوڑ کری دی داد خدا ترسے کارونا ما فرض کری پتا سنو خدا ترسی خشے دے خدا ترسے طریقی ام اللہ خود لی دی دا طریقہ مانو خود لی دا تا دا خپل عقل نا ایجاد کرلا او دا بدت دے دا رہبانیت بدت دے. او جی ملا سے بوئی او پیر سے بوئی چخ خوراک نکوما زما نفس گٹی گی غنم ڈوڑے نخرم وخا نخرم چرگ وخا نخرم اوچا ڈوڑے خورم ادا بزما ازبرگی پخی گی اور ادب ازما وظیفہ پخی گی اور ادب ازما تقوا زیاتی گی دا ڈیر لوئے گربے مسکین دے اور کمقل دے نہ قرآن پہ جندلے دے نہ حدیث پہ جندلے دے نہ رسول اللہ طریقہ پہ جندلے دے حرام و بانے نفس خرابی گی پہ حلال و نہ خرابی گی پہ حرام بنے تقوا خرابی گی پہ حلال بنے تقوا نہ خرابی گی پہ حرام بنے کا جامعی کا ابوئی کا لباسی کا سورلیوی کا مکانی کا ہر سچیوی خود حرامی آگے بنے تدا اللہ نے لڑے کی گی اور شیطان تھا نہیں دیکھے گی اور یقیناً پاکستان نفس خرابی گی اور گٹی گی اور تباہ کی گی آگے نہ زان اس آتا نہ لگا تیرا کا اور تندا تیرا کا کو حرام مکوا سنگت رسول اللہ پہ ابتلا کے نہ ملاوی دل نہ میاش میاش پہ تیرا شوا اور در رسول اللہ بی بیان و کور کے وہ اور بل کرے نہ ہو ذکر جدہ پخول سے شہ بنو نہ اور سر پارا بنے البتہ عائشہ وہی چکل اب زمونگا کور تر چا تحفہ راو لے گلا تو آگا تحفہ وہی منگا استعمال بکڑا نو کہ ریشی چاگا بگو خوا یا بل سبوا خو کور کی منگا پخلی دا پارا اور کل کل میاش با تیرہ شو نو بلو نہ حضرت عروہ خورے رہے نو آگا ورطا وہی چے تاسو بسنگا پائدل ہے جندی بسنگا ویچی یو میاش بسنے خوراک نخوری خمری نستا دا خبری سو مطلب دے تاسو بسن خوالن وی مونگ با دو طور سیزون خوالن با دو طور سیزون با پائی دلو یعنی یو اوبو اگرم قجوری دا قجوری خسری اومی خدا طوری ہم دیری وی ماغی کرا با طوری قجوری دا اتلی دا ذکر طور لفظ ذکر کن او دا اوبو دا رنگم دا سی طور او خرقو دیوی بس قجوری با خوالنی او بو با مسکلی او نبا دا غنم و دوڑے وا نبا دا وربش وا نبا غوخا وا نبا ساگ وا نبا ترکاری وا خدا دے چا اللہ پاک با جندی ساتلو با دی قجورو لیکن دا سی وقت مر آگلے دے چا بیا دیر فراخی را آگلے وفا بی بیانو با دی بیا با غنم اللہ ورکولو قجوری بیم ورکولی غوخم بیا زیادہ وا آخر کی بیا اللہ دیر فراخی را اس کے فا بی بیانو با دی اور پا نبی علیہ السلام بنی ہوں خدا سے وخم تیر شوئے دے نو دا دے سنت دا رسولو چی یو یو میاش بے ڈوڑے نلی دلا خو ناجائز بے نکول نبے سوال کاؤ سوال امنا دے اور نبے بلس ناجائز کار کاؤ دا طریقہ دا پیغمبر دا نو دا تا تا چا خولے دا چی ڈوڑے حلال دا حرام ندا دغلا ندا اللہ حلال را کرے دا اتوے نخرما زما تقوا خرابی گی زما پرہیزگاری خرابی گی اور زما چلے چیلا خرابی گی اور ماں تفیر سے ویلیو چلا چیلا و الا پخی کی سلوے خرضوں کے بدا وظیفہ کہے ایا کالا پورے با کہے چتو و سرا غخا و نخرے او غنم و نخرے کنی بیا با ادا چیلا پخی گی نا تو خرے خبر چیلے پخی دل سے مطلب آخلے ربکم اللہ انجتا اختا کرے دا چیلا پخی دو راس پخی دل لاستا ہوئی تو چلا ور کا یہ تبلیغی جماعت کے ورشا دا صحیح دا سلیق ہوئے دا اگر دا دن بامی دا کیا نور تا بامو خیا ہو سے اصلاح رضان بری اموش یا دے دورے تفسیر کی راشہ سلی خردل دا چلا دا دا چلا ور کا دے مدرسے دا تقوا بری پخاشی دا تا تا چاویلی دی یا پخپلا کے نا درس ور کا واخل کو تا سلی خردے چلا ور کا یا سلی خردے واخلا چتا ورش تبلیغ لورشا جہاد لورشا غزا لورشا دا تے پدیبان استا تقوا پخی گی دا خطا تا گربے مسکینان خود دلی دی دا خلقو دا تابع کول دا پارا چھے زی پر زی چرچائی چھے دے لویز برگ دے او ډېر لوی الله ته رسیدلی سړی دی، ځکه چې څلوېښت ورځې د چیله ایستله او ډوډۍ د غنمو یې نه خوړله. دا ډېر لوی مکار او فریبکار دی او خلق ورته زبرګ وایي. ها داسې لیوانۍ کېږه ورپسې هم چې غنمو ډوډۍ نه ملاویږي او غوښه نه ملاویږي، نو د بې نظیرې ملګری شي چې ممبر شمه د چې ډوډۍ ښه ملاو شي، نو بیا دا مه کوه، بیا لوږه تېره کړه. دا اسلام دی، دا طریقه ده. بیا لوږه تېره کړه، مزدوري وکړه، اوچه وخوره، په کجورو باندې وخت تېر کړه. او کله کله د پانی صحابه خوړلي دي، هغه ژوند بیا تېر کړه. په هغې باندې چې بیا تستا بدن کمزوری شي، نو په دې کمزوري کولو باندې بیا به اجر ورکوي الله، ځکه چې تا د حرامو نه ځان ساتلی دی او ځکه ستا بدن کمزوری شوی دی، نو په هغې به اجر ملاږي. او شی حرام دی او حلال دی او طیب دی، بالکل پاک دی، او اسراف هم نه کوي، ضرورت نه زیات هم نه کوي، ضرورت مطابق استعمالی، او وینه چیله زمانه پخیږي په دې باندې. دا ماته پیر صاحب ویلی دی، نو اصل پیر خو رسول الله دی او اصل رهنما خو الله پاک دی. الله پاک خدا ویلی دی چې قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات والطيبات من الرزق. امام رازی ذکر وئی چې زینت الله کی هر خیستہ شی مراد دے، خیستہ جامع آغندا، خیستہ مکان جوڑا ہوا خوچ حرامی حلالی حرام نہیں، خیستہ مکان جوڑ حرام دی مکان جوڑ خو بے ضرورت ہے مجوڑا ہوا، بے ضرورت ہے مجوڑا ہوا. داغی منع شویل پا حدیث کی کم منع شویل وزویانو ما چکم منع نگر شوی نا اغدا تخیم خیستا مکان جوڑ کا طاقت دیوی کنی کچا مکان کی اسے گا، سفر جوڑ کا جنگڑا کی اسے گا، او کده لوی بنگلی او دا آرام دی بنگلی او دا جدید وسائلو نا آراستا بنگلا پا حلال تو یہ پیسو ملاو شوی وی او جوڑ کری وی او ملاو شوی وی نا استعمال ہوئے، نا دی تقوی خرابی گی او نا دی پرزگاری خرابی گی. میا دی بنگلا کی اسی دن کے او پا جنگلا کی اسی دن کے حکم بیوشانی وی، نا یوازی پا جنگلا بنی پوسی دو کے سوک جنت تزی، او نا یوازی پا بنگلا کی پوسی دو سوک دوزخ لزی. دل تک آغا غریب تے پا جنگڑا کے اسی کی آغا او دا اوچا تے بنگلہ کے اسی دن کی چے دوارا دا حرام و نظان ساتی نو دا دوارا با جنت تزی دے با پری نا خرابی کی چے دا بنگلہ کے اسی کی بنگلہ کے حسن سے گناہ ہونا. قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. چا حرام کری دے وینا پیر سے براغے دے ڈوڑے نہ خوری او دے گورے اوچا دے گورے وخا نخوری دے غنم نخوری او دل چتا چل اوچا روڑے اگورا او دے زان دا نف نغٹئی او بل طرف تا چی شکرانی راوڑی نو که حرامی دیم جمع کئی اکا حلالی بیم جمع کئی او دا پلار او دا نکر قبر خواہ کے ناس کے شکرانی را ٹولئی التا جاگا تقوی نخرابی گی چما احل بھی لغیر اللہ جمع کئی او دل تا چه دین مورید تا دوکی ورکول دا پارا ہوئی چه مالا بگوار چه تا او چه دوڑے براوڑی زبگوار دومر خواه خوراک نخو ما نفس پہ غٹی گی زمان. دا دیر روی مکار و فریبکار دے زنہار ازان قوم نباشی کی فریبند خدا را بسجودے و نبی را بدلوگی. بہت نازک ہیں واعظ کی چالیں لرز اٹھتا ہے آواز ازان سے بزیر دلقی مرسا کا مندہا دارند دراز دستی این کوتا ہستی نامی. دا گربے مسکین دے دا خدای خدمتگار ہو یا مشر ہو، دا خدای خدمتگار ندی، دا نمی غلط دے. خدای خدمتگار اغه توئی چې الله د دین خدمت کوي او د الله د مخلوق خدمت هم کوي. او د الله د دین خدمت د دین او د نوم ناخلی وین سي سیاست بل دي مذهب بل دي دې څنګه خدای خدمتگار سیاست د مذهب نه آزاد کړی دی وای چې دا زه خدای خدمتگار یم خدای خدمتگار هغه ته وای چې د دین خدمت کوي او د خلقو خدمت هم کوي حتی چې د کافرانو خدمت هم کوي ساروو خدمت هم کوي خو اول د دین خدمت کوي او د دین لپاره خو کوشش نه کوي شریعت نفاذ مطالبه کول دې ټوکی کوي تاسو کوم شریعت غواړې ټوکی شروع کړي او ای خدای خدمتگار یم او ای د خدای خدمتگار او مشر دا بچتنه ډوډۍ به نه خورله او ای چې چرته اوته ډوډۍ به خورله او باز خلق وی چې بیا بچته پر ځای نه کیناستن به بیا څه خورل دی فریب او تساجد محمد رسول الله و خلق ملمک او بیزه به ذبح کړل ساروی به ګډیا بیزه به ذبح کړل او هغه به خپ خکر دا او دا هغه د وسنه چې څومره قیمتي خوراک کېدې شو دا به تیار کو او نبی علیہ السلام به ډېر په محبت باندې اوخورو چې دا خو زمان د اعزاز د پاره دې سړی مل مستوب کړی دی لکه چې حلال به وو او کچا به تصرف د قجور هغه څو دانې به په تحفه کې پیش کړي نو هغه به په مینا په محبت پتی اصول کړي او استعمال به کړي او که هیڅ به ملاو نشو لوګه به تیر کړه سنت پیغمبر دا دے او تو پدین نخرو ور سر شوئی خلقو دا دے دوکی ور کولو دا پارا دے اسلام مطابق جون تیروا خلقو تا دوکا مور کوا او کم شے چا حلال دے اغا کوا کم شے چا حرام دے اغا مکوا دیتا اسلام بوئی